yetaka munemu butufu kati chine chitutu seko sititegela okwagala na kwafe kulabika kusanyala dera kusanao mukwano kati tukoleti Kusanya la kera kusanao mukwano.